piękne drzewko. Nie tylko piękne, ale i czarodziejskie. Wkrótce jego moc sprawi, że... Zresztą sam zobaczysz. Sprowadź tu ludzi. Zagram melodyjkę, której nie oprze się żaden człowiek.